siellä on niin botti, niin se on niinku, että se on... Sanon puhu molempiin tavallaan, niin tää tulee kännykästä ja tätä toista kautta. Tämmönen viive on se, mikä tulee. Tämmönen viive on se, joka tulee nyt, että sulla puhuu. No se sulla kuuluu se viive nyt taas niinku joo. Niin, koska se tulee, mulla tulee niinku mikin kautta tänne Reaperiin. Eli joo. Se tulee tavallaan Reaperin kautta. Ja siinä on se, onko se yksi tahti vai kauanko sitä viive. Joo. Je, testata. No niin, tappaa yksinkertaisempi rytmi, niinku tasaiskuja. Chit chit chit chit chit chit chit chit chit. Se marakassi tai se kilkutin pois. Joo, nyt on parempi. Se on as I ride through this battlefield with my dear horse. Black rock. Lakiointia, kun nauhoittaa ja julkaisee. Siellä joku mukana chattailee. Soitan sulle. Moikka. Katkaistaanko tuolla joku muu?